Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kör olası kelseyit, nasıl kıydın bu cana? Oy benim canım, mi canım, dünyada bir canım. Oy benim canım, mi canım, martinimin kolları, gece geçtim yolları. Aslan mı?